Panic. Panic. Panic. Panic. Panic. Escape. We'll be right back. מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. אחרי ששתית, אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? של חלינור. Thank you. הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Escape.